raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I tylko do niedzieli douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kiedy ponowne otwarcie sklepów meblowych i restauracji? Być może jeszcze dziś rząd ogłosi decyzję. Trwa zbiórka krwi dla chorego na COVID-19 policjanta. Akcję organizuje Komenda Stołeczna. W południe w Poznaniu inauguracja pracy 5. Korpusu Amerykańskich Sił Lądowych. Najprawdopodobniej dziś rząd ogłosi decyzję o zniesieniu części obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zapowiedział to wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Według gościa programu Pierwszego Polskiego Radia w pierwszej kolejności możliwe jest otwarcie sklepów meblowych, a wkrótce potem restauracji. Minister dodał, że takie decyzje są możliwe dzięki stopniowemu wypłaszczaniu się krzywej zakażeń. Od samego początku chcieliśmy zahamować wzrost zakażeń. Widać, że jest postęp. Oczywiście mamy też świadomość, że to, co się dzieje na polskich ulicach, nie ułatwia nam wypłaszczenia tej krzywej, która wzrastała, ale jest w tej chwili lepiej. Stąd też, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy te obostrzenia minimalizować. Gospodarka jest tutaj niesłychanie ważna. Są branże, które są szczególnie tutaj narażone i tą branżą na pewno jest gastronomia, jak również kwestia handlu. Wieczorem Sejm uchwalił tak zwaną tarczę branżową dla firm dotkniętych pandemią. Wartość pomocy to prawie 2 miliardy złotych. Wsparcie ma otrzymać gastronomia, branża kulturalna i fitness. W sumie 200 tysięcy firm. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zbiórkę krwi dla chorego na COVID-19 policjanta organizuje Komenda Stołeczna. O tym, jak i gdzie można pomóc inspektorowi Markowi Swędrakowi, wie Mariusz Pieśniewski. Inspektor Swędrak w ciężkim stanie leży w szpitalu klinicznym MSWiA pod respiratorem. Jego koledzy przekonują, że teraz nie jest ważne, czy ktoś nosi mundur, czy jest pracownikiem cywilnym służb, czy też nie jest związany z policją. Krew można oddać dziś od godziny 8 do 13 przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji, podając hasło krew dla Marka Swędraka. Lekarza trzeba poinformować, że potrzebujący policjant leży na OIOM-ie szpitala MSWiA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jesteśmy na bardzo trudnym i ważnym etapie negocjacji w sprawie unijnego budżetu, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, odnosząc się do wczorajszego wideoszczytu przywódców europejskich. Kilkunastominutowa rozmowa nie przyniosła rozstrzygnięć. Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie wypłat unijnych funduszy z kwestią praworządności. Europejscy politycy coraz częściej wskazują na potrzebę dalszych negocjacji, by znaleźć kompromis satysfakcjonujący wszystkich, podkreślał w TVP Info minister Szczerski. To, co już się udało dzięki zapowiedzi niezgody Polski, Węgier i Słowenii na rozwiązania, które przyniosła prezydencja niemiecka, to, że wstrzymany został ten walec, który już był uruchomiony. Dzisiaj słyszymy, że coraz częściej z ust polityków europejskich, kanclerz Merkel czy przewodniczącego Rady Charlesa Michela, że trzeba wrócić do stołu i negocjować nowy kompromis. To już jest pierwszy dobry efekt tych działań, które podjął premier Morawiecki, premier Orban i premier Janša ze Słowenii. Wieczorem kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że rozmowy z Węgrami i Polską trzeba kontynuować. Dodała, że istnieje konsensus w sprawie budżetu na lata 2021-2027, ale nie w sprawie mechanizmu praworządności. Odmówiła spekulacji na temat tego, jak sprawa zostanie rozwiązana. Obiecała, że Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, zbadają wszystkie możliwe opcje. Działalność w Polsce rozpoczyna wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Inauguracja pracy jednostki odbędzie się w południe w Poznaniu. W uroczystości wezmą udział m.in. szef MON Mariusz Błaszczak oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. O tym, czym będzie zajmować się 5. Korpus, Agnieszka Drążkiewicz. 5. Korpus będzie nadzorował działania wszystkich sił lądowych armii USA, które są rozmieszczone w Europie. Dowództwo będzie także integrować wojska amerykańskie, które stacjonują w naszym kraju, a także planować ćwiczenia z polską armią. Powstanie dowództwa w Poznaniu to efekt ratyfikowanej 9 listopada umowy. umowy, która rozszerza polsko-amerykańską współpracę militarną. Minister obrony Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w negocjacjach tego dokumentu, uważa, że dzięki umowie możemy mówić o realnym wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Jestem o tym przekonany, dlatego że rozmawiałem zarówno z politykami Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych i usłyszałem to samo, że relacje polsko-amerykańskie są kluczem do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Struktura ulokowana w Poznaniu powstaje od kilku tygodni. Docelowo będzie liczyć ponad 200 amerykańskich oficerów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. Polacy kochają skoki i właśnie dziś rozpoczyna się ich ulubiony maraton, który potrwa aż do marca. W Wiśle startuje sezon Pucharu Świata na belce w kwalifikacjach 12 Polaków, którzy powalczą o start w niedzielnym konkursie indywidualnym. W sobotę drużynówka, najpewniej ze Stochem, Żyłą i Kubackim. Co roku powtarzam, że mój cel się nie zmienia. No, dla mnie celem jest oddawać dobre skoki, mieć uśmiech na twarzy i to takie poczucie, że zrobiłem co mogłem i wykonałem swoją robotę dobrze. Można śmiało założyć, że więcej emocji niż w dzisiejszych kwalifikacjach będzie w tenisowym ATP Finals. Pewne awansu do półfinału jest już Daniil Miedwiediew, a o drugie miejsce powalczą dziś Nowak Djokovic i Aleksander Zwieriew. Początek tego meczu o 15. Wczoraj do półfinału awansował Rafa Nadal, który w trzech setach pokonał obrońcę tytułu Greka Stefanosa Tsitsipasa. Pewne miejsca w najlepszej czwórce był już Dominic Thiem. Londyn zamieniamy na San Antonio. Za oceanem media zajmujące się boksem piszą o pojedynku Kamila Szeremety z Gennadijem Golovkinem. Po kilkukrotnym jej przekładaniu bokserzy w ringu mieliby się spotkać w Teksasie w drugiej połowie grudnia. Stawką pojedynku jest pas mistrzowski wagi średniej organizacji IBF. Według ostatnich ustaleń pojedynek odbyłby się 18 grudnia w San Antonio. W Teksasie przepisy dotyczące pandemii są mniej rygorystyczne i lokalne władze zezwalają, aby ograniczona liczba widzów zasiadła na trybunach podczas zawodów sportowych. Trzeba jednak podkreślić, że to może się jeszcze zmienić. Terminów to na 2 z 10 już w sumie przez ten cały rok. Zza oceanu te wieści przyszły, że najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia, że to będzie 18 grudnia, dzień przed walką Canelo. Dla Polaka będzie to pierwsze starcie o Mistrzostwo Świata. Kazach z kolei negocjuje z organizatorami warunki finansowe tej walki. W porównaniu do poprzednich ustaleń pieniądze mają być mniejsze ze względu na kryzys wywołany pandemią. Pierwotnie Głowkin miał otrzymać 15 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze judo i Mistrzostwa Europy. Nie w sosie jest Julia Kowalczyk. Brązowa medalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Świata zajęła w Pradze dopiero 7 miejsce w kategorii 57 kg. Jest niedosyt, mówi trener kadry Mirosław Błachnio. Trudno, żeby medalistka Mistrzostw Świata cieszyła się, że jest 7 na Mistrzostwach Europy. Liczyliśmy na pewno na więcej, że gdzieś tam któraś z naszych zawodniczek w tej strefie walki o medale się pojawi. Dziś w Pradze powalczą kolejni reprezentanci Polski, o czym powiemy na pewno w naszych kolejnych serwisach, najbliższy po 17. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Pogórzu i w górach śnieg. Na północy i w górach porywisty wiatr. Zimno. Od 2 stopni na Podhalu do 4 na północy, 5 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj szybko i wygodnie, a towar dostarczymy do domu nawet w sobotę. Sprawdź nasze dostawy na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie, wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go teraz taniej o 400 zł. I tylko do niedzieli bezprzewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej i Jordan, za sterami Anna Regulska, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski. Dzień dobry, czy panowie mnie słyszą? Dzień dobry, słyszymy. A, no to się nie świetnie... Nie jesteśmy nikomu winni. Tak świetnie się składa, bo ja też panów bardzo dobrze słyszę i nasi słuchacze zapewne też. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien Ma, tak jak od, zdaje się, marca tego roku, musi być o koronawirusie. Zawsze. Mam nadzieję, że już niebawem to się skończy, ale póki co będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o wecie dla budżetu Unii Europejskiej, o szczepionce na COVID, znowu o coraz droższych śmieciach i w ogóle, proszę państwa, będzie bardzo ciekawie, więc proszę nas słuchać uważnie jak zawsze. Winien i Ma. Marcin Roszkowski jak zwykle chrząknął znacząco, ale no właśnie, ale nie wiem, przy którym, czy tak zwróciłem uwagę, że chyba przy tym koronawirusie chrząkał. Ale to nie związane chyba z koronawirusem, przynajmniej nic o tym nie wiem. Znaczy przynajmniej w moim przypadku, bo kilku znajomych rzeczywiście chorych. Rozumiem. Ale może tak bezobjawowy. No mój wspólnik jest chory objawowo, więc... Trzymamy kciuki za wspólnika. Mam takie pytanie, czy Ludwik tam gdzieś w okolicy? Ludwik wymeldowany jest... Do pokoju obok. Okay. Nie, do pokoju pojechał z dziadkiem. A, okej. Okay. Szczęśliwy Ludwik. Spacer samochodowy będą robić. Dzisiaj nie będzie Ludwika. Mogli to zrobić, gdyż pan premier w zeszłym tygodniu, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jakoś tak pod koniec, a może nawet w weekend ogłosił, że nie będzie narodowej kwarantanny. Nawet wcześniej to ogłosił niż w weekend. Wcześniej, gdzieś tak o czwartku. No i Ludwik antycypował to i właśnie pojechał z dziadkiem. No właśnie. To jak to, panowie, będzie? Ta liczba zakażeń na szczęście gdzieś tak zatrzymała się na poziomie 23-24. Wygląda na to, że... zrobiła trochę autokwarantanna, wszyscy się trochę tak oszczędzają i zostają chyba w domu, pamiętając, co było wcześniej w marcu i kwietniu. No chyba dobrze, no dobrze, żeby to się wszystko skończyło, no bo mamy takie trzy kryzysy zdrowotne, czasami polityczny i gospodarczy, no i ten zdrowotny to wszystko zaczął, więc jak się skończy, to... To i polityczny się skończy. Złagodnie. To i myślę, że i będzie gospodarczy. Trochę też. I, no będzie trochę, przynajmniej zaczniemy wychodzić z tych długów i z tych recesji, które mamy. Panie doktorze. A ja jestem czarnowidzem, niestety uważam, że to jest chwilowe zatrzymanie. Nie, chodzi, że tam wszyscy umrzemy, no to może nie tak. No to ale, wiadomo. To... Ale niestety będziemy mieli w grudniu, styczniu, lutym, nawet do marca jeszcze większe zachorowania i myślę, że nawet jeżeli dzisiaj premier idzie w kierunku oddalenia tego, tej perspektywy lockdownu i kwarantanny narodowej, to będziemy na to skazani. No i postraszył. Nie postraszył, tylko tak... A realnie, uralnił. Dobrze, to ja teraz... Zjawisko grypowe, no to mniej więcej w tych okresach ono się nasila. Tak wszystko się na razie rozpędza, ale fajnie, że sami się zaczynamy ograniczać. To jest bardzo ważne. Dobra, doktor Bartoszewicz uralnił, to ja odrealniam. Deja de mentirte. Te quiere como yo te quiero. So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this 'cause I said I don't want marriage. I don't want marriage. I'd rather go half on a baby. Puede que no te haga falta nada. amor no se compra con nada. No i tak tu Państwa postanowiłem troszeczkę odrealnić i sprawić, żebyśmy posłuchali piosenki o Hawajach i tak sobie pomyśleli, że już niebawem, może się uda, może tak niebawem, ale nie niebawem, ale na przyszłe wakacje, czemu nie, bo... Zbieramy na Hawaje. Zbieramy na Hawaje, premier kupił szczepionki, a właśnie to zaraz, za chwilę o premierze, a potem o szczepionkach. Gdzie? No więc tak, środki z Unii Europejskiej to nie jest kieszonkowe. Unia Europejska jest konglomeratem państw związanych ze sobą wieloma zależnościami gospodarczymi o charakterze dwustronnym. Sam fakt, że na tym etapie Polska i kraje Europy Środkowej otrzymują więcej środków niż wpłacają do budżetu, nie oddaje tego, kto odnosi więcej korzyści. Kto to powiedział, panowie? Ktoś ważny. To jest strasznie ważne. I tam było kilka trudnych słów, które właśnie szybko Google. Dokładnie. Że kieszonkowe to trudne? Nie, tam... Czy konglomerat? Nie konglomerat. I tak, jeszcze takie drugie. No. Proszę Państwa, no, pieniądze, które dostajemy z budżetu unijnego, czy z funduszu odbudowy, czy z funduszu sprawiedliwej transformacji, to nie są pieniądze, które dostajemy za darmo. To są pieniądze, które po pierwsze wpłacamy do budżetu Unii też swoją część, natomiast w wyniku podpisanych traktatów otworzyliśmy rynek, gdzie skutecznie konkurują z naszymi firmami inne firmy ze wspólnoty europejskiej. I to jest opłata za dostęp do rynku, więc naprawdę ja bym tutaj powstrzymał niektórych polityków i komentatorów, no bo tak skonstruowany jest ten mechanizm. To nie jest jakaś nagroda albo coś, co dostajemy to nie jest działalność charytatywna, krótko mówiąc. To nie jest działalność charytatywna. Otwieramy swój rynek i za to firmy lepiej przygotowane do konkurowania na naszym rynku. Stają się beneficjentami tychże środków. Dokładnie tak. No. Są różne formuły stowarzyszenia. No, Norwegia i Szwajcaria mają trochę luźniejszy. My mamy taki i naprawdę nie jakby tutaj nie ma co demonizować tego. Problem raczej jest taki, że pieniądze, które są zabierane państwom członkowskim do wspólnego budżetu, potem są oznaczone i ich na wszystkie rzeczy nie można wydać, które sobie zażyczymy. Na przykład na transformacji energetycznej nie można wydać na, nie wiem, kopalnię węgla brunatnego. Ale tutaj to, o czym jest mowa i tu, gdzie te trzy państwa chyba tak zapowiedziały weto, to jest nałożenie na te środki unijne nie przeznaczenia, że tam, nie można więcej akwaparków wybudować, tylko arbitralnego pojęcia praworządności, które jest niedookreślone, bo to najbliżej jest chyba w artykule 2 traktatu, gdzie są rządy prawa, ale nigdzie nie ma oprócz elementów korupcyjnych, co jakby nie budzi żadnych wątpliwości, opisu, co to jest praworządność, więc to jest bardzo niejasne mimo wszystko. Panie doktorze? Z pewnością można powiedzieć, że transfery w postaci zysków generowanych przez inwestorów zagranicznych wielokrotnie przekraczają środki, które my dostajemy, więc tutaj krzywda się nie dzieje. Każde euro, które zainwestowane jest przez płatnika netto, jakimi są Niemcy, wraca w 100% przez zakupy technologii, które wykonujemy, wydatkując środki z funduszy Unii Europejskiej. Otwieramy rynek, budujemy możliwość kreowania wartości dla wszystkich. Współuczestniczymy dzięki temu budowaniu polityki spójności. De facto to jest swoista rekompensata za przyjęcie zasad funkcjonowania, które niekoniecznie dla wszystkich nas są w pełni akceptowalne, ale przede wszystkim dla naszych uczestników rynku, dla naszych przedsiębiorstw, dostosowanie się, konieczność dostosowania i poniesienia kosztów w tym zakresie. To wszystko to są koszty, które są, tak jak powiedziałem, rekompensowane funduszami. I tu zgadzam się z Marcinem, że i też stoję na stanowisku, że jeżeli coś jest niedoprecyzowane i przenoszone na zjawiska absorpcyjne, funduszowe, to może okazać się, że jedną decyzją dostajemy informację, że pieniądze mogą być wydatkowane, na drugi dzień dostajemy informację, że z uwagi na to, że ktoś uznaniowo twierdzi, że Polska jest niepraworządnym państwem i nie radzi sobie w jakimś innym obszarze całkowicie niezwiązanym z funduszami unijnymi, to fundusze unijne zostaną zawieszone. Ja jestem podatnikiem do Unii Europejskiej, płacę podatek VAT, każdy z nas. i z tego stworzy się wartość budżetową i mamy takie same prawa do funduszy, jak każdy obywatel Unii Europejskiej, który nie może Unia Europejska nam odebrać. No dobra, ale tamte pozostałe państwa, to znaczy nie, no ich szefowie mówią, no dobra, chwileczkę, nie wygłupiajcie się, no zróbmy to teraz szybciutko, uchwalmy ten budżet, podzielmy te pieniądze, bo nas nam gospodarkę COVID zżera, no. Nie, no tak, tak, ale tylko, że znaczy też zachowajmy proporcje, to jest, to wpływa na plus minus 1% PKB, więc to nie jest tak, jak dzisiaj rano wykrzyczała jedna z tych protestantek w innym radiu, że my będziemy głodować. A jest jakieś inne radio w ogóle? Ja nie widzę, słuchałem. Jest jedno. Przepraszam. Nie uznamy z głodu, jak nie będzie środków, natomiast to oczywiście jest problem, bo one punktowo są dobrze wykorzystywane i to jakby ja nie apeluję, żeby tego, nie z tego nie korzystać, tylko no, też zachowamy proporcje, to nikt nie będzie głodny. Same problemy, panowie, same problemy, jak same problemy, to piosenka o problemach. I think being in love with you is bad for my health, but I can't see me doing this with no one else, so guess I can't be blaming anyone but myself, hey, hey. Yeah, I know today I called you like 100 times, but yesterday you called me like 105, and there's nobody else that I want by my side, hey, hey. Yeah, on a bad day, still have a great time. Drunk off our face, listening to red wine. We'll be okay, we'll laugh and we'll cry. On rainy days, you're still my sunshine. We got problems, but I need you. So we deal with it. I met you, I let it fuck me up. And lately I've been thinking about a ring and stuff. Hey, hey, hey. Now I never wanted somebody else's name, but is it really coming, really going insane? Thing that's really crazy is you feel the same. Hey, hey. Yeah. No to było o budżecie i premierze, a obiecałem państwu w międzyczasie, że też będzie o szczepionkach, które kupił premier, więc teraz będzie o szczepionkach. Panowie się będą, jak się pojawią, to będą się szczepić? Się zaszczepią panowie? Tak, ja jestem zwolennikiem szczepionek i popieram mechanizm ochrony populacji, więc jeżeli ujawni się takie narzędzie, chociaż mało wierzę w to, że ono się ujawni w perspektywie najbliższych, realnie najbliższego roku, dwóch, ale może będę zaskoczony. Doktorze, mam dobre wiadomości, a Marcin? Ja się muszę mojej populacji zapytać, czyli żony. A to też bardzo, bardzo racjonalne podejście jest. Ja wiem, bo ja się boję mojej żony. To jak każdy porządny człowiek. Tak, no tak. Dziękuję, ale komplement rano dostałem. Tak, no. Prawda? Panowie, jest szczepionka, Pfizer ogłosił, że ma taką szczepionkę, jest zakontraktowana przez Komisję Europejską, zdaje się 300 milionów dawek dla całej Unii zostało, umowa została podpisana w zeszłym tygodniu. No i z tego co wiem, to my już też tam złożyliśmy swoje zamówienie. Nie mogę powiedzieć na ile, bo nie wiem czy to prawda, ale wiem. Za ile? Na ile tych szczepionek? Nie za ile, bo za ile to chyba wiemy. Ale ile ich kupili? Zamówiliśmy ile? To tajemnica będzie. Tajemnica to jest, ale nie będę jej ujawniał. Ale to mówimy o tej szczepionce Pfizera, która... Mogę się wystylizować na Pfizera? Polityka opozycji. Tak. Bo one mają być podobne do jakichś niskich temperatur przechowywane. Minus 70 stopni. W lodowatym sercu pana premiera będą. Tak. No. Dobre. No, nie wpadliby na to. Nie wpadliby na to. Sprzedajmy za darmo. Nie wpadliby na to. Ale to znaczy, że premier będzie osobiście musiał odwiedzić każdego Polaka. I zaszczepić. I zaszczepić. No. I mam takie też, to, o tym to mogę powiedzieć, bo ile tych szczepionek to może na razie nie, ale że one już może nawet panie doktorze, halo, że może nawet i w grudniu się pojawią, a w styczniu to już na pewno. Tylko nie. Tylko uwaga, to będzie pierwsza partia dla seniorów, dla służby zdrowia i dla wojska. Ale z tego co wiem, to one były na bardzo wczesnym etapie analiz jeszcze. To nie są skończone badania, więc nie wiem dlaczego. Oczywiście postępują te badania. No chyba, że mówimy o szczepionce Sputnik 5. Nie, nie, mi się też bardzo podoba taka licytacja, tam się pojawiła. Tam się taka licytacja pojawiła, bo jak Pfizer ogłosił, że ma taką 90% skuteczność. 92 ma Sputnik. Sputnik ma tam chyba 102, ale pojawiła się. Znaczy, że trzeba wtedy wziąć dwa Sputniki. Jak się weźmie dwa Sputniki, to jest 184 skuteczności. No właśnie. Ale tam się pojawiła jeszcze jedna firma, która powiedziała, że mają 93 i wtedy Pfizer tak. Za tydzień czy tam kilka dni... A my mamy 95. A my 95 mamy. Będzie licytacja. Licytacja, uważam, że za wcześnie, bo naprawdę procesy badania i możliwości użycia powszechnego są bardzo długie, zezwolenia... Nie wiem, no to będzie dużym zaskoczeniem, że gdyby faktycznie okazało się to, że w grudniu zaczynamy szczepić. A w grudniu to może nie, ale one już mogą tutaj docierać powoli. No jeszcze trzeba przygotować infrastrukturę i takie tam. Panie rektorze, ale którego roku grudniu? A widzicie, no i tu mnie złapaliście, nie łapcie mnie za słówka. Proszę mnie nie łapać za słówka. No, proszę się nie czepiać. Nie będziemy. Proszę się nie czepiać, tylko po prostu posłuchajmy sobie teraz fajnej muzyki. just ask, I'll be there. Call me on the phone. Ain't nobody gonna break this field around us. I know, I know, I know, I know. We're super. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Jesteś rolnikiem? Pamiętaj, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Realizując swój obowiązek, pomagasz polskim i europejskim instytucjom tworzyć programy rozwojowe dla obszarów wiejskich. Nie zwlekaj, spisz się przez internet już dziś i wygraj cenne nagrody. Do udziału w loterii spisowej zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy z powrotem, a teraz będzie, moi drodzy i szanowni państwo, o tym, że śmieci drożeją. O tym, że śmieci drożeją, przygotował dla nas materiał reporterski Eryk Kazanowski. Posłuchajmy, dlaczego i co w związku z tym. Obecnie w Warszawie obowiązuje tak zwana opłata ryczałtowa za wywóz śmieci. 65 zł miesięcznie za mieszkanie w bloku i 94 zł za dom jednorodzinny. Od grudnia wszyscy właściciele mieszkań i domów, a także lokali usługowych zapłacą według ilości zużytej wody. Prawie 13 zł za metr sześcienny kranówki. Ratusz wyliczył, że miesięcznie opłata za odpady wyniesie około 30 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 160 zł w rodzinie pięcioosobowej. Ta metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody jest tak naprawdę jedyną metodą dającą mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty poprzez racjonalne, odpowiedzialne korzystanie z wody. Wyjaśnia Karolina Gałecka, rzecznik prezydenta Warszawy. Mieliśmy liczne głosy mieszkańców, ale także części radnych, którzy jednoznacznie wskazywali, że opłata ryczałtowa jest niesprawiedliwa, dlatego że kiedy ktoś zamieszkuje samotnie, jest osobą starszą, o mniejszych dochodach, czuł się tutaj poszkodowany, ponieważ wiadomo, że rodzina 3- czy 5-osobowa produkuje więcej śmieci. Ustawa o gospodarce odpadami pozwala polskim gminom pobierać opłaty za śmieci według kilku metod. Od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego, od osoby i właśnie od zużycia wody. Żadna z nich nie jest sprawiedliwa, choć ta ostatnia wydaje się najlepiej przystawać do polskich realiów. Metoda szczególnie korzystna w gminach, miastach, które mają duży napływ ludności nierejestrowanej. Mówi dr Marek Goleń, wykładowca SGH, obecnie ekspert Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jedni zużywają tej wody mniej, inni więcej. Ale jeżeli ktoś nie wytwarza odpadów, to raczej też nie zużywa wody. I pod tym względem szczelność tej opłaty jest wtedy wyższa. Natomiast woda jest taka, że nie wszyscy mają opomiarowane zużycie i wówczas miasto musi stosować stawki nawiązujące do średniego zużycia między 3 a 4 metry sześcienne na osobę, to wyjdą z tego bardzo wysokie kwoty. To jest też jedna z przyczyn, dla której jest zwrot w kierunku tej metody efektywniejsza pod względem ściągalności. Dlatego także metodę tę wprowadza coraz więcej samorządów. Większość miast w zachodniopomorskim stosuje już ją od kilku dobrych lat. Mówi Paweł Głuszyński, ekspert Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Ona zyskuje na popularności. Wiąże się to przede wszystkim tym, że blisko 10 milionów osób w Polsce nie płaci za odpady. Ludzie niestety oszukują. W wielu krajach Unii Europejskiej jest stosowana metoda PAVE, czyli płacisz za tyle, ile wytwarzasz. Czyli płaci się przede wszystkim za ilość odpadów przekazywanych do systemu w formie zmieszanej. Gospodarka odpadami to obszar, na który ogromny wpływ ma szereg czynników. Między innymi koszty energii, paliw i transportu. W Polsce mamy także kosztowny system segregacji i nierozwiązany problem odpowiedzialności producentów. To, żeby producent odpowiadał też za odpad i ilość tych odpadów. U nas za tonę wprowadzanych tworzyw sztucznych płaci się 60 centów, w Austrii jest to 600 euro. Jest potrzeba wielu zmian, mówi Paweł Głuszyński. I my musimy się do tego przyłożyć, znaczy każdy z nas. Natomiast zarówno przemysł, rząd, samorząd muszą z kolei zmienić sposób podejścia do tych odpadów. Unia już to zrobiła, natomiast my jesteśmy takim bantustanem Europy. Polskie przepisy wymagają poprawy, zgadza się dr Marek Goleń. Rewolucja może nie śmieciowa, ale na pewno zmiana przepisów jest potrzebna. Używam zawsze takiego skrótu myślowego. Po pierwsze edukacja, po drugie motywacja, po trzecie egzekucja. Bez egzekucji i dobrej motywacji do tego, żeby ludzi skłonić do właściwych zachowań, tutaj efektów się nie osiągnie samą edukacją. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad zmianami w przepisach o gospodarce odpadami, a efekty mamy poznać w przyszłym roku. Edukacja, motywacja, egzekucja. To ostatnie to tak zabrzmiało, że... To jest nasz kolega ze studiów w ogóle, Marek. Pozdrawiamy serdecznie. Rozumiem, że jak jesteście mieszkańcami miasta Rafała, to nie podlewamy ogródków, nie myjemy się. Tak. Znaczy ja się zastanawiam, bo okej, miasta miastami, ale na wsi to w ogóle rozliczenie według zużycia wody chyba nie istnieje. Nie ma sensu. Ale to może kilka rzeczy tak uzupełniać, bo te śmieci się nazywają odpadami w ustawie. Tak. I rzeczywiście te traktowanie odpadów jest poddane wielu regulacjom i te regulacje to są procesy inwestycyjne, które skutkują w procesach inwestycyjnych wieloletnich. Tu była mowa o systemie sortowania i nie było mowy o poziomie recyklingu, ale to są te nowe elementy, które dochodzą, na które polski system nie jest gotowy, bo trochę przegapiliśmy poprzednią perspektywę budżetową. Poprzednią, czyli lata? No tylko nie tą, co teraz się zacznie, tylko tą, co teraz wydajemy ostatnie. No tak, ale ja odnoszę wrażenie, no bo tak ten problem to nie od dziś istnieje, że i poprzednią też przegapiliśmy. Poprzednią, więc jakby system nie za bardzo działa i te środki nie zostały jakby tak skonsumowane. Właściwie ten system po prostu nie dostarcza tych poziomów recyklingu, które dyrektywy i ustawy zażądają, dlatego teraz będzie drożej. Tak w energetyce. Czyli standardowo przez zaniechanie decydenta zapłacimy my. Cały czas wtłaczani w takie rozumowanie, że kiedyś ktoś po nas posprząta. To jest fatalne, ale bardzo ważne padło słowo, że poza tą egzekucją chyba najważniejsza jest edukacja. Edukacja, tak. Bo jeżeli ludzi się przestraszy samą egzekucją, to będziemy mieli pełne lasy znowu. To ich to na pewno nie zmotywuje, a tam motywacja jest po środku. Czyli trzeba na pewno zacząć się od edukacji, a tak naprawdę to cóż... Ale cel ćwiczenia jest taki, bo do czego to zmierza? To zmierza do tego, żebyśmy bardziej byli świadomi jak są opakowane rzeczy, które zużywamy, jak dużo produkujemy w ogóle odpadów. Czy niektórych nie musimy produkować, no bo tak naprawdę to jest tylko marnowanie energii i trochę taka nasza próżność, więc na koniec dnia część tych rzeczy jest dobra, no też zmienia przyzwyczajenia przez te czynniki edukacyjne, o których na przykład mówiliście, do tego, że jest mniej odpadów, jesteśmy trochę w wycieleńszym świecie. Doktorze? No tak, ale zobaczcie, do dzisiaj nie radzimy sobie takim rocket science w Polsce. Och, ale doktorze. Systemem kaucyjnym. No po prostu coś niesamowitego. W Polsce nie jesteśmy w stanie od nas wprowadzić tego, że za butelkę, którą się kupuje, dostajemy, płacimy kaucję, odnosimy. Cały świat funkcjonuje cywilizowany w tym modelu, a dla nas jest to niezrozumiałe, nieakceptowane. Ale będzie. Już słyszałem, że to już się właśnie materializuje. To od 30 lat się materializuje. No właśnie, bo mam życie... Mam taki mostek do tego tematu. Tak. Life is real. Life is real. Panie doktorze, to dla pana. Dziękuję. Guilt stains on my pillow. Blood on my terraces. Tossers in my closet. Shadows from my past. danger. Waking up in a minefield. Dream is just a pleasure dome. Love is a roulette wheel. Life is real. Life is real. Life is real. Oh yeah. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will grasp it. I will cash it. I can take it or leave it. Feeding myself. What more can I say? I have swallowed the bitter pill. I can taste it. I can taste it. Life is real. Life is real. Life is Life is Real w podtytule A Song for Lennon, a my jedziemy dalej. Kochani, nie wiem, czy znaczy, to sami powiecie, czy się cieszycie, czy nie. Bo jest taka oto wiadomość z Głównego Urzędu Statystycznego, że w 2019 roku zmalała liczba Polaków przebywających na emigracji. W statystykach widać przede wszystkim powroty z Wielkiej Brytanii. Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 2 lat skurczyła się o 14,5%. Ale wracają też z Niemiec i z różnych tam innych państw też. Tym, co w Wielkiej Brytanii mieszkają, to się nie dziwię, bo tam jest taka mgła, że po lewej stronie wszyscy jeżdżą. Aha. To jest uzasadnione. I w końcu ich to po prostu dopadło, zmęczyli się i wracają. Po prostu i wracają. Ile można jeździć po lewej? No może trochę bogaci jesteśmy. No. No to troszkę bogaci, ale chyba troszkę bezpieczniejsi, co? Ale w sensie, jak oni wrócili? Nie, w ogóle, dlatego wracają. Bo może tak bezpiecznie na świecie nie jest, jak nam się wydaje. Ale u nas bezpieczniej w sensie. A u nas bezpieczniej. No, jeżeli patrzy się na statystyki i mówię o ceny, to Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw na świecie. Także to też jest czynnik, który decyduje, a perspektywa rozwoju na pewno jest duża. I za perspektywa zawirowań w poszczególnych państwach, szczególnie Wielkiej Brytanii, czyli na rynku pracy jest tak, ta niepewność jest tak ogromna, że to widać, że przyspieszyło decyzje i powroty. Bardzo dobrze. Na rynku pracy są ogromne potrzeby i lepiej, żeby zaspokajać te potrzeby własnym zasobem niż ryzykować. Myśmy na przykład 2 osoby chętnie zatrudnimy. 2? 2. Okej, no dobrze. Po programie. Po programie to ja i doktor się zgłosimy. Tak jest. Dobrze. To jak rozmawiamy o powrotach i o Polakach, to musi być polska piosenka. Do południa było nieźle, choć nie byłam sobą dziś. Mijają dni, a mnie wciąż nudno, lecę w dół, a potem nic. Pociąg, stacja spóźniona, ja obce twarze zmęczonych spraw. Walczę ze sobą z całych sił. Myślę, jestem, a może nie. Moja przyszłość, czy ona mnie? Po co? Sama nie wiem, co mi jest. Życie jakby trochę pod prąd czeka, na co nie wiem już. Wszystko płynie, płynę i ja. Brak mi tchu, czy dusi mnie świat. Trudno będzie, co ma być i tak. Przecież tak miało być. Ściany, krzesła i drzwi, tyle z nas zostało ci. Szkoda, nie muszę robić z tym nic, bo komu dziś może być wstyd. Wiesz to, jak nikt, jak nikt, jak nikt. Pa para para para para para para para para para para para. Doktorze, doktorze, tak. Halo. A co ja tu czytam? A co ja tu czytam w Polskiej Agencji Prasowej? Oczywiście przechodziłem zupełnie przypadkowo tak, z tragarzami. I patrzę, co ja patrzę? Obniżona rentowność banków nie ma źródła w kryzysie wynikającym z pandemii, czyli szoku popytowym i podażowym, jaki dotknął powszechnie przedsiębiorstwa branży niefinansowej, powiedział Polskiej Agencji Prasowej dr Artur Bartoszewicz. A, i poszło. I poszło. Poszło. Poszło. No to jak pap prowokuje, to ja mówię. To mówię, no. I co? A potem rezonans jest i sektor finansowy się obraża. Aha, bo tu czytam dalej. Zdaniem ekonomisty, ekonomisty doktora oczywiście, Bartoszewicza, tak. Artura, przyczyną sytuacji, w której się znalazły banki, są warunki stworzone z jednej strony przez Radę Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski, ale z drugiej wynikające również z decyzji samych banków, niskie stopy procentowe, decyzje o wstrzymaniu akcji kredytowej wobec szeregu sektorów, zaostrzenie warunków udzielenia kredytów, czy decyzja o lokowaniu środków w bezpieczne obszary, jakim jest w przekonaniu banku finansowanie długu publicznego. Czyli sami sobie winni są, tak rozumiem. No, no oczywiście chowają się przed podjęciem ryzyka, a przerzucają to ryzyko tylko i wyłącznie na klientów, jeżeli ktoś i nie chcą zarabiać przez lata i prowadzi politykę de facto dewastującą swojego klienta, no to dzisiaj w okresie kryzysu ponosi tego konsekwencje. Także rozumiem. Ja tam nad nimi nie płaczę. Ach, okej. Okay. Szanowni Państwo, ja bym zapomniał jeszcze, bo tutaj mam do ogłoszenia jedną rzecz, zakomunikowania Państwu, słuchaczom i Wam też, kochani moi goście. Otóż Polskie Radio w ramach kolejnej, to już czwartej edycji rankingu Lubię, bo Polskie, zachęca słuchaczy do wspierania polskiej gospodarki poprzez świadome wybory prosumenckie. Zachęcamy do kupowania dobrych polskich produktów i korzystania z usług, które oferują rodzime firmy. Podobnie jak w ubiegłych latach Kapituła, halo Kapituła, rankingu tak, Lubię, bo Polskie, wyróżniać będzie firmy w poszczególnych kategoriach. Nagrodzimy także te, które radzą sobie na rynku krajowym i za granicą w tak trudnym, pandemicznym czasie. Wszystkich laureatów, kochani, tegorocznej audycji rankingu Lubię po Polskie poznamy już 27 listopada, czyli za tydzień, w specjalnej audycji Winieni Ma na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I ja Państwa serdecznie zapraszam do tej audycji za tydzień. Myślę i jestem przekonany, jestem pewien i mam nadzieję przede wszystkim, że dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski też z nami będą. A tymczasem... Jeżeli jesteśmy w kapitule i dostaniemy możliwość głosowania, Tak, podejrzewam, że tak się może wydarzyć, ale nie jestem do końca przekonany. No właśnie, tak właśnie, bo to chyba, że dostaniemy już wyniki po prostu. Jest też taka opcja. Szanowni Państwo. To dla ułatwienia o wyniki, proszę. Szanowni Państwo, Anna Regulska, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, dziękuję, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmasz. Do usłyszenia za tydzień. Jeśli mówią nie pod prąd, jeśli mówią gdzie twój ląd, płyn. Obcy głos wokół sto, każdy wie najlepiej jak żyć. Szukasz wzrokiem znanych miejsc, by rozpoznać choć jedno z nich. Słowa tracą swoją moc, znaczą wszystko nie znacząc nic. Może można tak jak ktoś, idąc drogą, która zna miliony stóp, miliony pół. Może można tak jak ktoś, nie dodając już nowych dróg. Kiedy czujesz w płucach brak, kiedy pali nawet najpłytszy wdech, możesz szukać swojej drogi, już nie cofać się, nie cofaj się. Dokąd iść, kiedy czujesz, że już brak ci sił? Gubisz życia rytm i sens, kroki plączą się i w miejscu tkwisz. Przestań gonić własny cień, pędząc tylko traci się cel. Może warto zwolnić, by poukładać na nowo dni. Może można tak jak ktoś, z drogą, która zna miliony stóp, miliony głów. Może można tak jak ktoś, nie dodając już nowych dróg. Kiedy czujesz w płucach brak, kiedy pali nawet najpłytszy wdech, możesz szukać swojej drogi, już nie cofać się, nie cofaj się. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert.